ในวาระสุดท้ายของชีวิตแม่แม่เหลือเพียงกองกระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยถือโกฏไปรับที่เชิงตะกอนเท่านั้นหรือถามว่าก่อนตายแม่ยอมรับความทุกข์ทรมานที่ต้องหาเลี้ยงลูกได้ไหมแม่ตอบว่ายังไงรู้ไหมแม่รับได้ทุกอย่างนะลูกนะแม้การเลี้ยงลูกจะเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตเป็นงานที่ลำบากที่สุดแม่ต้องประสบกับปัญหานานับประการก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ยอมรับแม่เคยได้รับอะไรตอบแทนจากลูกบ้างแม่เป็นบุคคลคนเดียวที่ลูกๆเอารัดเอาเปรียบได้มากที่สุดแม่เป็นคนคนเดียวที่สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นสิบคนแต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้มันน่าน้อยใจนะถ้าจะถามเธอว่าถามลูกถามผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้ว่าลูกหรือเราจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้เมื่อไรหลายคนอาจจะบอกว่าหนูจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้เมื่อมีอายุ20ปีบ้างจะเลี้ยงได้เมื่ออายุ30ปีบ้างผมจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้เมื่อผมมีงานทําบ้างแต่ถ้าหากว่าวันนี้มัวมานั่งนึกว่าจะกี่ปีเลี้ยงได้มีงานทําเลี้ยงได้ถ้าเกิดแม่ชิงตายไปซะก่อนเราจะมีโอกาสได้ตอบแทนท่านไหมจะมีโอกาสได้เลี้ยงแม่ไหมมีลูกหลายคนโง่เง่าเต่าตุ่นสิ่งนักพ่อแม่ตายลงพ่อแม่ตายลงนะทั้งพ่อหรือแม่หรือแม่ตายลงนำศพของแม่ใส่โรงทองราคาเป็นแสนตั้งไว้ที่วัดนิมนต์พระสิบวัดสิบวาสวด7วัน7คืนคิดว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สวงสวรรค์พอแม่ตายลงแม่ได้รับอะไรบ้างข้างโรงศพของแม่มีข้าวต้มอยู่ถ้วยหนึ่งมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งมีผลไม้สองสามผลใส่ถาดเล็กๆวางไว้ข้างโรงศพแม่แล้วไอ้ลูกสาวลูกชายก็ประกันเคาะโรงศพป๊อกป๊อกป๊อกคุณแม่แม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะแม่จ๋าลุกออกจากโรงมากินน้ำเถอะแม่จ๋าพระลงสวดอภิธรรมแล้วนะแม่มาฟังสวดอภิธรรมนะแม่จ๋ารับศีลนะแม่นะตายไปแล้วก็ได้พูดไอ้ขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่าลูกหิวไหมลูกลูกหิวน้ำไหมลูกอยากได้อะไรต้องการอะไรลูกแต่จะมีลูกสักกี่คนแล้วที่จะถามแม่ว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าหิวไหมแม่จ๋าพ่อจ๋าหิวน้ำไหมแม่จ๋าพ่อจ๋าอยากได้อะไรมีลูกสักกี่คนที่จะถามแบบเนี้ยจะรอให้พ่อแม่ตายก่อนหรือยังไงค่อยถามอย่างนั้นหรือขอให้ลูกๆผู้เป็นที่รักทุกคนได้รำลึกนึกถึงบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกห่วงใยเรามากที่สุดในโลกตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกมาแม่จะยากไร้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามแม่จะไม่ยอมให้ลูกได้รับความทุกข์ทรมานเช่นกันกับแม่เลยยามใดที่แม่เห็นลูกของแม่มีความสุขแม่มีความรู้สึกเป็นสุขมากกว่าใครอื่นยามใดที่แม่เห็นลูกของแม่มีความทุกข์แม่รู้สึกปวดร้าวดวงใจมากกว่าใครอื่น ยามใดที่แม่หรือพ่อของลูกเห็นลูกเป็นคนชั่วเป็นคนเลวแม่พ่อรู้สึกเจ็บปวดดวงใจมากกว่าใครอื่นไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะรักและห่วงใยเรามากเท่ากับพ่อแม่หลายคนอาจจะบอกว่าแม่ของผมตายไปนานแล้วแม่ของหนูเสียไปนานแล้วแม่ไม่ได้กลับมาหาลูกอีกแล้วแม้ท่านจะจากลูกไปนานแสนนานก็ตามแต่ด้วยความสำนึกของลูกย่อมมีแม่ผู้เป็นที่รักเสมอแม้ว่าท่านตายไปแล้วไม่ใช่ไม่มีลองถามตัวเองสิว่าร่างกายจิตใจทุกสัดส่วนที่เราเติบโตมาได้เนี่ยเพราะใครถ้าชีวิตนี้ไม่มีแม่ไม่มีพ่อเสียแล้วเนี่ยลูกจะอยู่ยังไงลูกจะภูมิใจไหมที่ไม่มีแม่ในเมื่อแม่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกมาในวาระสุดท้ายของชีวิตแม่เหลืออะไรไว้บ้างเหลือเพียงกองกระดูกที่เป็นเท่าฐานแค่นี้เหรอลูกเหลือเพียงกองกระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยถือโกรธไปรับที่เชิงตะกอนเท่านั้นหรือลูกเอ๋ยลูกน้อยกลอยใจแม่ดูแลฟูมฟักเลี้ยงรักษาทั้งเหกล่อมยอมลำบากตรากตรำมายามเจ้าตื่นหรือนิทราก็อาทรพ่อของเจ้าก็เอาใจไม่น้อยกว่าเหน็ดเหนื่อยล้าจากการงานอุตส่าห์ป้อนรีบชงนมต้มน้ำสำอดนอนแม้เจ้าร้องออดอ้อนมิดุดันยามเมื่อลูกเจ็บไข้ใจแทบขาดภาวนาให้แคล้วคลาดจากภัยนั้นอยากรับทุกข์ของลูกมาผูกพันอยากกีดกันภัยทุกอย่างให้ห่างไกลเมื่อเติบโตให้เจ้าเข้าใจซึ้งเราสองคนผู้ซึ่งอยู่ชิดใกล้ถึงดุด่าว่าตีใช่อะไรก็เพราะหวังปลูกฝังให้เจ้านั้นได้ดีลูกอย่าขึงอย่าโกรธโทษผิดจงพินิจด้วยปัญญาอย่าหลีกหนีที่พ่อแม่รักเจ้าเท่าชีวีเลี้ยงลูกมาจนบัดนี้เพื่ออะไรมิได้หวังใดจากเจ้าเท่าปลายเข็มอยากให้เจ้าเต็มเปี่ยมทุกสมัยด้วยคุณธรรมนำรอดตลอดไปเพราะความดีจะภูมิภัยตลอดกาลพ่อกับแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจแม่รักเจ้านี้เพียงใดห่วงลูก ยิ่งใหญ่ควรรู้พ่อเจ้าก็รักและเอ็นดูดิ้นรนต่อสู้และอดทนหวังให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขพ่อกับแม่ยอมทุกข์ก็ไม่บ่นเมตตาพร่ำสอนผ่อนปรนเพื่อลูกเป็นคนดีแท้อยากให้ลูกนั้นมีคุณธรรมคารวะน้อมนำต่อพ่อแม่อย่าทำดื้อดึงชนะแพ้น้ำตาพ่อและแม่จะหลั่งนองขอเพียงเท่านี้ลูกเอ๋ยเกินเลยไหมที่จะตอบสนองธรรมะเท่านั้นที่คุ้มครองช่วยปกป้องคนดีให้ร่มเย็นชีวิตควรมีหางเสือดังเรือที่ดีมิเว้นลูกควรตั้งจิตบำเพ็ญธรรมะเป็นคุณตลอดไปมีไม้เท้าไว้ยันยึดกันร่างคลำหาทางแกว่งกวัดสัตว์ร้ายหนีป้องกันตัวติดตนพ้นทวีดีกว่ามีลูกชั่วอักตันยูลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวมีโศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองส่องชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูรู้แทนคุณดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยขอฝากดวงใจอันเป็นที่รักที่เคารพที่บูชาของคุณแม่ทุกดวงให้แก่ลูกขอลูกทั้งหลายจงเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ให้เลี้ยงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามารดาบิดาชื่อว่าเป็นพระพรหมของบุตรเป็นบุรพาจารย์ของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรเพราะว่าท่านทั้งสองเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญได้ให้เกียรติยกย่องสถาบันพ่อแม่ว่ามารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้คุ้มครองรักษามารดาบิดาเป็นผู้เดือดร้อนและห่วงใยมารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนเป็นครูคนแรกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นจะเป็นลูกที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่างไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าลูกรักคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันนี้ลูกก็รักคนอื่นได้ถ้าลูกไม่สามารถเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงคนอื่นได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดยังไม่สามารถรับใช้ได้ไม่สามารถเลี้ยงได้ไหนเลยจะคิดถึงบุคคลอื่นที่อยู่ห่างไกลตัวเองออกไปอีกธรรมบรรยายชุดนี้อาตมาภาพพระมหานรินเทพนรินโทบรรยายขึ้นเพื่อน้อมนำรำลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่บุพการีชนทั้งปวงหากแม้นคุณงามความดีที่เกิดขึ้น ในการบรรยายธรรมะชุดนี้ขออาตมาภาพขออุทิศให้กับดวงใจแม่ทุกๆดวงและขออุทิศให้ลูกๆทุกคนได้ตระหนักได้รำลึกนึกถึงบุคคลที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเราควรจะตอบแทนท่านอย่างไรหากเราตอบแทนไม่ได้ด้วยร่างกายจิตใจเราก็ยังอยู่สามารถที่จะตอบแทนท่านทั้งสองทางร่างกายและจิตใจได้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดมีแก่ลูกๆผู้มีความกตัญญูต่อบุพการีคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกคนเทอญThank you.